کام سره وتاړه کړ او په جهان کې دا مقام چاته حاصل دی چې لکه مور جی کلمه راغلې لکه مور جی اذان شروع شوی او دا د دې پر دنیا ورېدلې ته دا نه لري چې پوری اوس هم په دنیا باندې دا چیلنج دنیا ته ورک دا چیلنج دنیا ته ولور هغه کم شخص دی په جهان کې چې چلیرې وشت دانچې څو منټ دی یو دانټه څو منټه ده شپېته منټه ده یو منټ څو ثانیې دی شپېته ثانیې دی که څو دی شپېته ثانیې دی ول داسې جهان کې هغه شخص راوشیست چې په هره ثانیه کې د ده نوم اخیستل کېږي دا ټول زندګي چلیرویشت دانچې د شپې او د ورځې مسلسل په هره ثانیه کې نوم اخیستل کېږي بالکل انقطاع نه پکې راځي دا به څوک وي دا جواب یې دایا دی بل جواب پر صحیح جواب راتلی چې څوک دی محمد رسول اذان په جهان کې شروع دی کنه دا ټول دنیا یو کوره ده ګرځي کنه بهر هر سیکنډ باندې پر مسلمانانو باندې یو ځای وقتاً مانځه را روان دی اذان شروع دی چلیرویشت گھنٹے چلیرویشت ساعت تو دو سلاس چلیرویشت ثانیے چلیرویشت منٹونا یا شپیتا منٹونا شپیتا ثانیے پا ار ثانیے کی اذان شروع دی بجائن کی شروع دی گا نہیں شروع پا ار ثانیے کی اذان اذان نشکیش غسم پا دا غس نری کی دا غس دنیا نا اذان نشکیش تو چلیرویشت گھنٹے کی اذان مسلسل شروع دی پا ار ثانیے کی اذان شروع دی ولدلیش دا دنیا خدا سی تدریجا روان او قات خدای پر سکینټو بدلی زموږ دا وخت چې موږ ځانونه ختم کیږي د غش چې هغه پنځه منټه د موږ ما بعد زمانه هغه روان ده هغه روان په ټول دنیا کې خو سمانان اوسي په ټول دنیا کې په چین کې هم اوسي په جاپان کې هم په آسترالیا کې هم په انډونیشیا کې هم په ملیشیا کې هم د سټی په امریکا شروع شول په تمام امریکا کې دي بیا د یورپ کې دي دا څلور دا کوره داسې ده په دا کوره چې چل چار طرف مسلمانان اگر جدید دی او د آبادی اتصال سره شکی دل نه دی چلی ویش گانډي چې یې شروع دی وس اذان بدون د انقطاع شروع دی بدون د چا دا شرف پر چاته سا یو لاس دی د محمد لاس دی چې چلی ویش گانډي پر د بچ تلفظ او د قدم کوم کی جو رفانا لگا رفانا لگا الله وجا مقام دا شرف دې دل نظر نکړي وزم الاله و اسم النبي اله اسمه حسان وای حضرت حسان وای وزم الاله اسم النبي اله اسمه اذا ما قال في الخمس المؤذن اشهد اذا ما قال في الخمس المؤذن اشهد الاخبل نمي دخل شو ده الله خپل د پیغمبر نوم د خپل نامه سره څوک جوړه کوي کم ځای کې چې اشهدو څوک وای مؤذن وای کوي اذا ما قال في الخمس المؤذن اشهدو فغرون عليه ول هذه اشعار له قصيده د جاسري په خپل لفظ بهر حال رفع د ذکر یو لوی عظیم شهرت فجهان کې هم فاقبا کې هم دا واحد پیغمبر دی ای رفع د ذکر لا چې دراتو لمخه هم په جهان چرچا وکړ وې دنیا باندې هغه اوازه د دنیا کې او د کمالاتو تراتو له مخه څنګه دا چې نبی ستاسو چې دا غسر دا واده دا د عمر سره واده نه داسه چې دا په خبر کرا راځي چې به څه کوي بلې بس نبی ته صحیح را قران کې مضمون دا روان دي چې ټول نبی انس ها نبی دا د دې په ذریعه دا هر امت څخه الادا واده خص چې له تؤمن النبي ولا تنصر چې تاسو په هغه شي راوي ایمان راوي او سره ته دا نه بي تر وخت له دما خراب جهان کې چرچا و ټول نبيانو پیژند ټول مؤمنانو هغه صالحینو هم پیژند پر دې ایمان راوي دا بل نبي دا شان لري ما با خو نو خپل ما ته یاخو دې شي وای وای اخو بي لیکن مخ کې هم دا دنیا کې هم لا اول د بابا رانی ولې ته دنیا تر اخري پیړي پوری واحد یو شخصیت دی چې په ګرد دنیا کې ژوند نو کې دا شخصیت سره هر دنیا کې چې عظیم شخصیت راغلی دی د دې تر اخره نه پس په تاریخ کې به خود وجود پاتې شوی بیا و متعارف شوی دا څنګه شخصیت دی چې په ټول انسانی نړۍ په تاریخ کې څه کړی دی احاطه کړی ورفعنا لك ذکر ورفعنا لك ذکر دی کنه دی دی تشریح او که جهان داخل دنیا واز دا آخرت دا طول دنیا پا مخت چه اولین و آخرین وی تمام امم را جمل تمام انبیاوی کړه د هغه وخت کې د ګرد ګمخ کې دلان د ستوري په شان باندې را دلیږي کړه هغه د شاه شهرت د اخرت هغه ارزه شهرت دی ولې شهرت اساسا څوک دی شراب دی د دنیا کې د شهرت اساس دی هم څوک دی شراب دی او اخرت دی هم د چا دی الله له طرف څخه دی داسې انسان په ټول انساني نړۍ ټول دغه نوع د انسان د دغه نذیر دا نابغه روزگار د دې شخصیت د پیشول څخه عاجزه ده کنه بالکل عاجزه ولې فانا لکه ذکر ول ذکر ذکر مو د الله رسول ول ول ما چې تاسو خو سره دا سوالونه وکړه دا د چا جواب کړم غارن پښیمانه سو چې نه کدي نه کدي چې نه کولې کنه خو ته به دې څو دلې لا جواب ول دا د چ نعمتونه پر اشمار ته دا ټول د چ نعمتونه چې دا غنور نعمتونه چې شو افضل او اشرف رضاکو عبد الله او حبيب دي دا محبت په دنیا کې نذیر ستا نشته خلت او اخوت خو کیږي لیکن چی شي دلري لاله محبت دا محبت اعطاء او اجر دا په پیمانه نه دی دا په پیمانه نه دی دا محبت قیمت نه لري څنګه راوې پکښیو تلکن دې په ځان ته سوري ته ماشیو پکښیو په پوسلس محبت چی نه لري قیمت نه لري لاله الله دې مشتاق خپل دې نبی محبت راځي څه خبره محبت محبت بالکل په معنا نه دي د عبادت او عشق چې دی هغه په معنا دي اجر په عبادت چې دی کې یا په څو دي معنا د محبت غره یې بلکې څه نشه ده د محبت غره په چا ده ول چې جو وایي په څه ده کې یې بداو ده نه وایي چې دې کړی دي داري اجر دي دا دې کړی دي داري اجر دي دې دې کړی دي داري اجر دي غره د شودار ازک سره ده ورنه څنګه سره په دا د محبت د چشني محبت غدا رضا ته لب دی کنه اعطا دا اجر نه خبره مسله د چاله د رضا د چې شي شغل شایش کیږي چې غواړي ته ویلې نه ولا سوف یوتی کار په کا دا تعلق د محبت دی نو الله وایي نو ته ما محبوب کو زله حبیب الله دی ویلي په چا ته ما حبیب وون د خبر کړي او حبیب کو نو ځکه چې دغه یاد نشي په یوز کې نو چې دا د محبتونه محبت او محبت کوم یوازې له تاسو سره مختص کړی دی بل چاته مې لري ورکړي نو دغه بل څوک لري ویس دا امتیازات دي ول ما تاسو در کړی دي تاسو باندې نبی شان دي الله خپل د نبی سیرت را ته بیانې او واجب انداز را ته بیان واجب وای خو نبی ته چې دا مې رسل کړی دي دا مې رسل کړی دي په امت باندې د پیغمبر شان واځي کې چې تاسو پیغمبر دا دي تاسو پیغمبر دا د اعلی صفات کو مالک دي چې یو کې غلې دوکارو وې تعداد د خپل احسانات پر خپل پیغمبر ابو کی او دا غسر شان د پیغمبر تم جهان ته چې واځي سوچ دا د ما پیغمبر دا د ما پیغمبر وی ته جندلس په دې وی ته جندې خپل پیغمبر کنه هغه ست دغه دوه صورت کشیر دي دا تمام سیرت پر تفریح کی د پیغمبر علیه السلام اخلاق عادات اطوار زندګی د دولار د ناس ګټه پر تفریح دا د سیرت اساس دی ورفعنا لك ذكرك انما فعلنا لك ما فعلنا فانما العسر يسر انما العسر يسر دفع تفريد فرما سبق قبل تجد الاله استنباط كليات الجزيات هو شو يتم في بعمل دس الورك للي او ما داري يو عسر دي كان دي تجد يو عسر دي كان يس يتم بغي يتم چه بيكاسا وي د د چام لا اثر می در پیدا هو اس د دې کسې حالت د عسر دی کنه دی واس هو ملا کړي چې ناتل سره یو لري نو څوک پیدا یوسف څوک نه لته ځای تر شروع کړل او چې څوک یې سره د هغه اسرار د نبوت د علم نه محروم وي دا تفصیلی نو خو ترګه یو نوع یو نوع جهالت دی یو نوع چې جهالت خو څوک دی د انسان لپاره څوک دی عسر زندگی ته دی یار جاهل سړي باندې نفس جهالت اگر چې دلته جهالت دا نه وي نه دي خو بیا چې مرتبه ته د نبی واخه نو څوک دی لاله چې هغه تفصیلی مرتبه ده علم هغه علم تفصیلی چې نسبت چې اجماع تا واخه نفس دونه قدر خو معلومه چې الله واحد لا شریک دی څوک دی دی په بل لیکن هغه تفصیلی چې د قران په شکر کې مهلم دي تور کوي دا حالت د یوسف دی په نسبت حالت کنه نو خو لکه قران روانه لعسر بچاتت لعسر بشروش و پرچا و ختم کرد در جزیاتی پا خارج کی ورگوشون خپل پیغمبر پا قائل کی وارا زابطه ورد بیان کرد چی دا خوی دا دیدیو چوکی سده قانون در سره واغه ګرځو عمر د پاره دغه مسله چې چیري هم مشکل در راځي مشکل په دې پور ته بیاي شته دي نه بیاي وای وای مشکل په دې چیري بیاي پور ته بیاي څه خو ها وي تندي بعد مخالف سي نه غبرای عقا تندي بعد مخالف سي نه غبرای عقا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہ داتیز بادو اس کا مبی رہے جاگا اور قاب دوائی قاب دے جو نہیں ہاں ولدنا بات تیزی اس کا مبی رہے دا بات چھاوا چھ تیزی چلی ولداد دے تیز والے خوز دا دا رفعات سبب گلی دا خو تھا نور بڑی یہ کرا مشکلات اس کا مبی رہے رہی دا مشکلات اس کا مدہ رہے رہی مشکلات سڑے سڑی کری کنا تجھے گئی سڑائی سڑائی کوئی بھی کہا کہا سڑائی سڑائی کی پورتے بھی آئی پورتے تلا لے کہا نا بلدازہ بھی تھا دا کھلیے دا دا کھلیے دا خارج کی دا جزیات تیچی پیشتے بھی کھلیے کم ہے نا اتنا معال خسر یسر دا سا بھی تھا کھلیے او اندہ دا مام دا بیوانا وسر وسر فائدہ کی ہم دا سا بھی دی دا ایدہ دا پارا ہم دا گا مرحلہ چی ہر مشکل اس طریا کدر بانی رات لا نو بچے کی نو با اگر روان حالت بدی تر وچ شي مخکینی حالت څخه نور نور وکړه یا خاص کر او سر چې د الله په لار کې وي هغه په حتم نتیجه شاله خو د چا شنځي د یوسف شنځي هغه او سر چې بیا خاص کر چې د الله په لار کې نو له دغه وچ چې او سر باندې اسلام د عهد نو دغه ما هو د او سر مراد دی نو دا یې نتیجه یې فینل څه شک او شبهه پکې بسته او که الافلام دا استغراق سی دی چه ری وست با عسر کی سوال بعضی خلق راپورت کرد چی پا دنیا کی مل دیر وقتا سی ہون یو مسلمان دی مومن دی لیکن دا فقر و دا فقری پا حالت کی طرف پایا بڑ سی طرف تک دی یسر نور بانی رای سی او الافلام دا دی چا دا بار دی استغراق دی دی مراق دا دی چی دا آهار و عسر نا پس چوک دا رو یسر دی دا زرن دا فقری کافر چی مرس خود دنیا ام پا دا چا کی تیر سی عسر کی یو سر خویا دی پستر کم نوی لی نکا دنیا کی نکا چی با آخرت نزک دا سوال دی کچیری دا زابطه کلیت در زوی نخوان اطلاع با دی چاوی دا استغراق او پخارج که مرد دی کلیت پا نظام نر ایجی دا کلیت ما تا دا پخارج چیو تا سر بین فرمانی دی پششک شو تیلی است که شو تیلی است پششک شو بانا پروپوزول است نزک علماء پر جواب آنی اختدی روحمانی والا دیر زوی کی مشکل پا مخ راوا کلی نجدی سی ورطا جل تولای سی جیمی چاپ سی نجدی سی جا چاپ سی مشکل خیف اخلر آگل لیوی چی اتسا کرفای خود اتستا و بس کلی حق بیش که کلی گلدی نی پاتس بازی ناسی بیش تول مفس بین جلی پاتسی و بارا کلی نجدی سی مادا ایوی دانا خدا اشان دی دام مفسرین که آغا حل سی پیشکر نبی لیکن دایو چی دادا دلدوی تو دادا عبارات چی چی دکی استنباط تا چا آغا تخ نیوی داغا جواب تخ نی فرشده چو کسان پر مرگلی نی نو بیا که الافلام دا آغد سی خب بیا مشکل نست چی نستا مشکل نستا خب بیا آم کچھ نی اعتراض بخت چو فکری کده استغراق سی او عام طور دا غشاری کی چی دا الافلام دا چا دی استغراق نو بیا داغا سوال دی جواب ادار چی بلکل زیادی تا دخبت پر دیسی ہے چی اللہ دا شارہ کیوی چی اصل قانون دستور خود دغا ازالم یا اللہ آمالی چی جے یعنی گویا آغا دا آغا اٹل فطری وصول اللہ بیانی چی اصل خود دغا خراب لکہ دا آنکہ دا آمال صالحو بیاوائی چیش آمال صالحو چی خواست بیانی ہوئی چیش مانا جواب دا شکل ہے دا قضی جواب اس کا استنباط کرے چې دا جواب دا نیک اعمال شي الله رسول بیانوي چې سړی مونځ کوي نو دا یاد نتیج دي که داو دا دي که داو دا دي او ډېر ځله هغه دغه ترالي هغه نتایج نه وي په مرتب نو شیخ الهند چې هلته جواب ورکړی دی چې دا په حقیقت کې پیغمبر اسلام د دغه افعالو هغه خپل طبیعي او فطري اثر سره بیانوي چې خپل او د ده طبیعت چې سره خوري چې معنې نه وي ورسره کومه ده چې دغه نتیجه به ورکړي مثلا ته ووایه چې اوبه چې هر چیرې وي د اوبو هر ګیلاس په دنیا کې چې شي وژني تم دا وژني البته په ډېر زوی کې موږ وویلو چې هغه څه کوي دومره زیات دی نه په مري نو کومه هلته څوک موجود یو عائق او مانع موجود یو عائق نو هغه وجود د مانع په بعضې هغه اوقاتو کې له خارج څخه دا د هغه کلي او کلیت ته تاوان شکښېوتلی است دا د کلي او کلیت ته چې نه رسېږي کلیت دا ده چې د عسر خپل طبيعت کی عادت الله الله پر دې جاری کړی دي چې د اوسر وروسته به چرای دي خامخاري البته که بابا دې کې نه هغه به یو خاص خارجي یو خاص مخصص پیدا شوی چې شي بي خاص خاص مخصص لکه مول راي الزوجيات تبيع المحرم يا شيخ ته ځان کې حرام دي لیکن په یو خاص شرایطو خاص قیود په وخت کې یو خاص زمان کې هغه بیا څوک حلال یو عارضي څه ورته کاری شي نو هغه د شي حرمت له منځه لاړ نه دی ولاړ هغه کوم څه شي پیدا شو یو خاص حالت پیدا شو دام دغې چې دا اوسر په خپل طبیعت کې اوسر څه شي راوړي یو څه راوړي هر فرد د افراد وایي چې بعضي اوقات کې کمی په مرتب شوی هغه به څه پیدا شوی یو خاص معنی پیدا شوی هغه معنی د دې د کلیت څخه څه شي نه وی لاره وایست د دې د کلیت څخه منافات جان الله شو الله وایي دا دا تفریح نه پرچا وای چې چون دې دغه دا ولی و شو زکه چې هغه اوسر و یې سره راوړي هغه اوسر و دا نو فإنما العسر زكى إذ يعني فائدة عن اليد قوية تفريغة وجد غدا كده عسر بس تشجرة دي دغا زوين كتير عغالي دي خم دغا قانون تحت عغالي أو دغا قانون كل دغا قانون دي كي عسر بس تبسيبه تشجرة دي زكاة الله پیغمبر او فرمائي الحديث كرا دي كي لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يو تشيبا هو يو يو يو عسر بقشان غلب غلب كي بدو يسرين دلت يسرين جوت نو بخامخا ګل دوه یسره کمه دي اوس ګوره ته دلته جملې مکرر دي بیا زه راغلم زه دې بس خبر لا لازم چې اوس منست کوي مع العسر یسر ان مع العسر یسر دوه جملې دي دا چې دوه جملې ته ضرورت کیږي قانون نو راځي چې بیان اور خو چا بیان دي یو هغه چې دې مع العسر زکه چې دغه عامان دغه معامله چې مال تاثیر په دغه ډول کوي دا دغه قانون د دغه دستور تحت چې مع العسر یسر بابا یعنی د دوه ورته ضرورت دي چې کینه مع العسر یسر نو ځکه بعضی علما وایي چې دا دوه جمله تاکید ده دا دغه قانون د پاره د قانون د استحکام په اذهان کې لکه دا عام د تکرار اصول کوم دغه چې مضمون څه کوي په ذهن کې څه کوي او قرار کوي چې نیوي دا مضمون شي ني ولي عام طور انسان دغه تدي طبعا لدی شي خبات ویل چاس د دې اوس رس خي طبعا نه د جوړه چې دې نو الله تسلی او شي تکرار او دوه چې تسلی کوه کنه په دا اوس په حالت کې کو خدای مکو د استیخ بل په دغه وخت کې دا دا دا دا تنفس معنا ځان په دا پښه له کوچ ساده چې شر روان نو که په هر حالت کې د اوسر چې ملاحظه د خوږی نتیجې وي بیا د اوسر تحمل څه شي آسان یا الله ما په دې مې زه پرې چې څه وکړې اس په شي باندې بیا چې شي آسان یقینا کل ال طالبان وي وی علم شیرین سفرې د تاریخ دې نو هو هغه د علم چې هغه اثبات ته بیا سره یو ګوري دا تر خبر دا شي څنګه نو دا تکرار دې ته پاره وکي چې چون کې دا عسر طبعا د انسان د مزاج څخه منافي او قابل نفرت شي الله عزوجل په دماغ کې بار بار تیار شي او فجائے ډیر بوج بعض علماء په دغه توجیه وکړه تکرار نه انسان هم دی وای لکه دا چې عاطف هم نو وصوله دا جمله پاره چې دا د دې څوک مکرر او عقیده ده دا جمله دغه څوک ده مؤکده د دوه جملو په مابین کې چې ته تاکید او دا چا مؤکد او د مؤکد علاقه ویلو په کمالي اتصال بیا نه یا لیکن شه خبره ده چې بعض تفاسیر اشاره هم ورته کوي چې نه دا لا په کلام کې دا سلا بلا تکرار نه وکړي دا ډیر جزیل کلام دی ډیر بلیغه او معجز کلام په حقیقت کې دغه کومه ټولیا دا اوس په نن سبا کې چې معنا سره دا قران چې سره راوته دی پریوته ختم کیږي دا به زمینه دون کمال چې شلري مشابهت اولای علی هدن ربهم او اولای کچو چې دې چې محمد کې د ټولې چې تشکیل د دین الله کوي پرداسه دور باندې دی چ هغه څو نتیجې ورکړي دی په دنیا کې د کامیابی سبب ګرځي په اوقبال خو ده او اوقبال څه د قدرت احکام تشکیل شوی دا تر الله هم دغه درته چې دا یو عسر وسته یی په دنیا کې چې کوم مشکل وو یو یوسف په چاته په مرته کې په دنیا کې او د دغه عسر باندې یو یوسف چې مرته کې او اوقبال دغه لفظ د عسر د ذکر تکراراً دی مدولن یاد دی چې دې وایي مدولن یاد دی ولی عام طور دا غوی چې معرفه معاد سی دومار معرفه مسانی آئینی اولاوی اولا سانی آئینی چوب دی تدوار دی کی عسر چوب دی معرف دی لام دی نو ذکر خوی لفظم مکرر دی مدولن چوک یو مدول دروازه چوک یو دي نو خدای دا دنیا یو عصر الله مومنان ثوای پلو پیغمبر ثوای دغه فزریو پر د جهان د پر ازادي تک شه او بیان چې په دنیا کې د دین د لارې چې یو عصر بندر پالیا نو دا یاد ساتي چې ځابه ته زما قانون دی چې په دنیا کې بم څوک راځي ولې مکنن لهم دینهم الى فضالهم ولیبدلنهم من بعد چش خوف الله په دنیا کې هغه خوف او خطر هغه ستړي پر دنیا کې ور بدل کړي دنیا کې هم د اقتدار مالکان په جنت کې هم د اعلی جنت څو مالکان د دین تعالی چې د دین تعالی نتیجې یو په دنیا کې ورکی یو چیرو دا د دوه وسره دوه وسره یو په دنیا کې یو سر یو وسره دا یو وسره یو سر په دنیا کې په مرتب کې یو پچا له دې وروسته څخه پیغمبر اسلام علی چې لای یو له با وسره یو سره چې حسن یو دی پر ګو یو سره نه باندې غلبا همیشه باندې لاندې تر ګوډو کا همیشه باندې تر ګوډو لاندې ول یو سره څو دی دغه حدیث تاسو ښکارا کړل چې د عصر په دوه ځایو کې مدلول یو دی بیا واس د دوه ځایو کې مدلول یو دی او د یو سره په هر ځای کې مدلول دی دا دی ولې نکره دي که څه او ذکر اعاده ته نکري ثانیاً اکثر دا وی چې څوک نه هغه مدلول یې اولی بلکې څوک غال وای څو دا انما العسر یسرا عظیما فی الدنیا فان دا معل سرا دا عسر عسرا یسرا عظیما دا تنوین د چاره پار دی دا تنکیر چې د تعظیم د پار دی چې یو یو سر برا دی په چا کې او خباد او مومن هم لاجی ما سترا بدن او سلام ورته کوی او دا دون آگا چی نتائج دا ما یو ورخو چست دان چینکا بس خالی یو ورچش ما زیو ورچست دان ورس بس بیا آگا دنیا کی هم بچی شمالی کانی است دا خل اقتدار خل بم کوری خل بم کلی خل بم نمی خل بم نشانوی خل بم باچاوی خل بم امیروی خال سب هم خل بی او یو بغل بسیش لری رحم و شفقات لری یو شایستا معاشره بمی بیار شایستا پا دنیا کی بداوی او اخرت کې خونو جنت خوري غل ما او هغه یو جلا جلا بچی ال ته خدا ته خو یو بچی په ګوت ورکی ال ته شش یو بس څه اوس نو عمل ته به تیر تیارې لګنا د دوی غټ کسې وو مینه لوارا نو هغه دای چې په وخت ولا شي او دسته ها جهاد دم سي انما على وسري يس فات فريدا په خو دې تفريدا کلیه له وایم چې عمل په جزئیات باندې یعنی دا لا بس د فروز انما على عسر يسرا تكرار وجه اندر ترا اوه فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب سبحان الله سبحان الله عجيب عجيب شان يقول سايات مخدي اتو يقول زي تشو ها دولس بعد خبر پیغمبر شان سيرت الله بچاي بيان فنول سايتو کے بيان قال پیغمبر شان الله بچاي بيان فنول سايتو وتا غرد مضبوط دلیا څو دی لاره څنګه نه دی یا ولا بل بیا فیزا فرغ تفن صاب و الى ربك فرغب ما د فل ز په توجيهات کی انتخاب کو کله دی اچھا نه کو خپل فیزا فرغ تفن صاب و الى ربك فرغب صدا آیات تل کل دغه مضمون دو او د اسره ترام اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افاجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا دا چې شپې شم ګویو ولنه چې کله دې نبوت می تل در کې د دنیا اعزاز می تل در کې د دنیا د ترقې اخري منزل ته ور رسول نبوت خل ته ور رسول نو استاد ما خاطر شروع وو ولنه بیا لاره ته تیاری وکړه الله نه کوي زه راوړی ولا خپل د پیغمبر دغه د دوه صورت د پیغمبر په تمام زندگی باندې څوک دی لاله محید دی رسال ارت دا سراون یو تر کبه دی په انتها کو دا اخری انتها به نه دی اذا فرغ تفنصا و الى ربك فرغ ما خپل تاسو ته واجی وکړل نو چې کله دا اداس خه د رسالت فارغ شولې نو لا وتنه و چا تا دا عبادت خاص ته چې انت یو تولی فستاو فسبح بحمد ربك واستغفر ذنوبك چې هغه تسبیح او استغفار وکړ او دغه ذاتی عبادت چې په دغه وخت باندې د خپل رب سره کې دې شي ممکن وي چې د شان نبوت څخه یو څه د خلاف اولا یو ځای د خلاف اولا هم بلکی و جزی ارتکاب تاثر سوئی نو داغت سوگا مغفرت ہوگا اور اخفر رابطہ کامل متوجہ سا بلی تسبیح برائے راست تعلق دا بندہ او دا چھارے دا نور امورو کی چھ تبجیب ان انسانان تکرے خوب قد چوک دی فرائز دی چوک دی لالے لیکن تعلق مال مخلوق دی کن چوک دی آرہ نوکو اللہ ہو دکا اور تو جسی لا خلاف آرے گا سکے اللہ اس کے خلاص کے کن تو اللہ اس کے خلاص کئی نور جان نرس پر دا بلا خوار آوارا و نور دلی ادا خواتا را دا جندہ ادا گا تو دولی چھتر مر گئی راولا سوال دا بس رتون پر فکر زندگی چوک سو استیاب ہوکی چی فیضا فراغتا من آداء الرسالت بیوائز من تبلیغ الوحی و من تبلیغ الاحکام کن او زخود مارا دا خیال می دی نظر می هم داری چی دا خاص نکتی دا اشاره را چی کل دا بیت اللہ دا مکی دا فتح سخرا فارغ رسول اللہ علیہ دا پاتا تیاری که وزر تا سستا اصل دبکین تا دغا وقتا تولی دا شیری داری اصل دبکین کنم تا دغا وقتا تر کم وقتا فتح دا مکی بس تا دغا وقتا پوری اگر دا آغا آداد دا نمور دا رسالت دا اللہ مثل پیغمبر رزیمان دا آغا وقتا ورکنی و چی دا بنیاد جور سو مستحکم حکمت آگے مؤمنان حکمت جور کی مرکز دا اسلام دا مسلمانان پچائی گرا لے مرکز دیور پر بشبی بزرگ تی ملاقات سرے کرو ان لکا فی نہارے سب ہم طویدا یعنی دی آیات مجمون دا اغزے سر لگی چی دروی جی خلو تا آختا ہے لہم دنیا لی آگیا بڑیتا ہمت میں پکاڑے کی طرح شولے چی بیا دشبی را فارے رسوی بیا بزرگ تی سر کو گا پکو گا بیش خاص خصوصی گا پکنو تا نئے اخلاق تبوی جی یعنی دا درا ترا کامل توجہ بجی خلو نئے فارے گا ناشتی وفود دیو دنیا دیو تعلیم دیو تطویر دیو سات دوار تشکل دیو فوجون دیو جمکن دیو پرداو وقت ہے اگر چاہم عبادت دی لیکن داہارا عبادت خفل نوعیات دی کن دادا برای راس نخدای سر دلل دا برای راس مجلس کول گفتگو کول دا بیا بل کیفیت لگی مانا چی دا شعون اس خد رسالت را فارغ زوده دا آداز خد اگر رسالت چیلو دی خلق تو ور وز پاره اگر امانت تی ور آداز کی نو تو جو کم خواد را وارو نو کم بلا بی شرار شری چی جلاله بی زبی آزائی و اجزائی پا کامل تو جو دا فتمخ را وارو زن لجز تری که پر عبادت نو دو زن سترو سی بی و پر سی بی لگی اللہ نبی چی رو چی وہ پرسے دے گا فاتحہ بعد چی دا شی عبادت اگر اجتماعی جن دو شؤونو دو امور اس خدا امت را فارغ سولے دو اجتماعی معاملات را فارغ سولے دو غزوات و دو فتوحات و نارا فارغ سولے او تا سلا ہم کسی اور ہی پیئی وہ لگا دا خواتا توجیہ را وارو بی بزدو کن ایو ای خیلی تر پیرا وارو خلداو ازاجان اسنا غزل سو حضرت عبداللہ ابن عباس لگا چشتری مستمبت پہ اجن در رسول اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوان دا اللہ حد نگرام را واسطا وچ وز چشو وکا پس خدر اشکا رسول اللہ فتح را آلت او مخلوق اسلام ترا سو سو داخل سو تر قیامت و بنوان تا نئے او دکا قدر ہوکن دا کفر اگر تاریکیت سا سولے مات سولے دا اسلام مرکز قائب سو تشکل دا اسلامی حکمات تا قائب سو اس دو رازا رازا بس ویدا فراغ ان لچیس ویدا فراغ لچیس یعنی بچا اس خدا آدھا اس خدا رسالت لتبلیغ اس خدا وحی بیا ہوئی اس جامعی لفظ اگر اس ماول دکتو کم از اس خدا اس لئے اسم چیر دیکن اس آفرات تفراغت سلا وحی دینا وحی لبزیر اس وحی اسلامی ریاست سوک سو قائد سو یو جماعات مؤمنہ تشکل سو بیا ہوئی بس لگا دا آدھا دا رسالت دکھا مانا چی انا یو چوکے جماعات مؤمنہ تشکل سو دا مسلمان مرکز دا اسلام فتح سو او اسلامی ریاست قائم سو پر ناہ دا نبوات نو بس اخلاص سو لے نور چی دادا گرا فارغ سو لے فان صف یو چا جان سڑے مانا ہے چا دا مخلا عبادت شخصی تا سی زورتو بی بشپی سر بیائی مجلس تکو مانا ہے دا خواہ کرے لیکن مانا تل دی مضمون آگا دی چی پا سورہ مزمیر کی دی یا پچا کی دی پچا کی لالا ہے پا سورہ کم کی دی پا سورہ ناصر فستغفر ہوئی نو فسابح بحمد دا فنصب مضمون اگر دا خبیص رو آفز دیو نوالا لکھے ومن غرائب تفاصیل لکھے متعدد تفسیر جانلان را نقل کی وہی تفسیر در رو آفز ہوئی فنصب وائی دی چیش ہے فنصب علی للامام کی دا خبیص آئی فنصب پا کسر دشائی وائی دسوا امن جنی جوڑ کی ویا دیوائی وے اللہ خود پیغمبر کہوئی چکل زنشان را پارے رسولے نوخ علی چکا نصب کړ علی و دراو د چا لپاره هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وإنا على ذلك من الشاهدين سوره طين سوره تين زيتون طور سينين وهذا البلد الامين کوشش تا کوي د قران فهمي د پاره دا اصول چې د صورت هغه اساسي موضوع کده معلومه سو بیا هغه نور مباحث ټول کله کله په هغه عبارت کې مشکل پیدا شي معنی چې شنه واضح نه وي نو بیا که موضوع متعین و بیا اشکال ده پیدا کیش اول پدا کی لوی کوشش کوی چې د صورت هغه اساسی موضوع چی شي متعین شي بیا دا نور مباحث کرده دغه د پاره د متمماتو د مقدماتو د مثبت حیثیت لري چې د لوازماتو د امثال او د نظائر چی شي لري حیثیت لري ویا نو هغه کرده بیا سره دغه موضوع سره کړی کولای شي چی شي کولای شي دا سور چې دا څو صورت تی دوام ویلې دي الم نشرح او هغه مخ کې څوک سوره زحا دغه را روان په شی روان الذين د څو سورته سو دوا هغه دودا شپش سورته د دا شپش سورته د شپش سرو هغه کلی موضوع د رسالت سره مربوطه ده چې اصل یعنی بحث د رسالت دی کله په بل جهت پردا باندې جریش هغه شان د نبی وو څوک سیرت د نبی وو چې اوال د نبی شرح صدر و دنیوي او مانوي نعمتونه وایسي احسانات چې د دوه نوو کلی خو درشکاره سول شرح صدر مو پیژندل بعض علما اگر چې په شرح صدر کې دیدا د مادي شق صدر د دې په دا تشریح کې واقع کی شق صدر د پیغمبر اسلام والسلام هم څو ورسوي څلور وال مؤرخین او اهل سیرت راخی چې وار پیغمبر اسلام والسلام درې کلنو بلوار چلويشت کلنو بلوار چې بیا معراج تسلی کړ څلور وار دا په سیرت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د عام عربو دستور قریش د عام عربو بیا خاص د قریش دستور اوس هم تدیر وخت پوری عرب دا خیال ساتي چې دا خپل کښنی په کښنیواله کې تاسو جبز د کوي خبرې زد کوي دوی سارات لیږي چیري دام دستور د عرب ته دا اوس پوری لام کله کله زیستا د دې لپاره چې ول اصلي عربیت تک دوی په دغه خپل تهذیب ډیر ټینګ دي کړ چې شنو د سعودي نه ویني اوسم د نورو عربو کې خپل هغه عربیت ډیر زایل شوی په سعودي کې به نسبت د نورو عربو اوسم هغه عربیت حتی چې د خپل جامه نه پدی پتلون نست په سعودي کې پتلون څوک نه ویني دا خپل شرطه مرته مې صاحب پولیس ملس لیکن نور عام خلک چې شنو ویني حتا چې د دوی دا فلمانو کې چې کوم فلم دی هم په خپل جامه کې کوي دا اتړې نه دی اتړو دا ډمانه دا ډولکیان وره نه د غیلا په چا کې د خپل سر د اسمان چلتاری وي د غوښدل منی د خپل تهذیب خپل جامه نه فرشت عرب په دا تهذیب ډیر ټینګ اوس ډیر خراب سو بیا هم کمې پکې رااله خو بیا هم په نسبت نور دنیا ته دی پرچشتینګ دی په خپل جامه په خپل جب دوی بداول او دا لغات دا هر قوم خپل اصلي ژبه هغه ده چې دهاتی ژبه وای ته د ساراو غرنې ژبه هغه په ژبه باندې نور الفاظ نه دي ګرځي هر رب هر ټکی د خپل لغت دی د چا دی زموږ استاد خو پښتو په بیړه غار کې په اشارو کې وای په دا سایډ را کاټ کړه اوس په دا سایډ را کاټ کې یو پ هلته په سر کې پښتو ده هلته یې ک پښتو دی نور بل ما باندې کې چې ټول جملې دي دا کړ د چانی په پښتو نه په پوهې ماځي هغه اتی ترکیبې ده چا وی د پښتو وی لغات ګرځ څوک وی فری دی څوک اردو په ګرځي څوک عربي ولې اختلاط په شهرو کې خو هر قومونه اوسېږي کړه نو دوی په دښرانو دښنیان به په اوښنیوالي کې لا سارات په قاعده معمول و ده یو عام دستور و په قاعده چې د سارا بدل ته بالک پیدا د سارا شجی په قاعده راتلی یا به ناری نه رااله چې ته الک ملک نه دی پیدا سوې پښتنې به کولې چې بیا به څاور ټول چې پیدا سوې دغه سبي خبرې وکړلې چې مشته په لاس راکې موږ یې پالنه نو روزنه کوو موږ ته په تیلوې وکړل بیا ویلو چې دوا کاله پوری به آلته بیا به ورته راو واپس کی او بیا مې برته پساراته واسطه او بازي خل رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم حلیمه دا دا هغه رضای مرد د خپل اصلي امور کومه ده امینه ده او حلیمه ده د چی شو رضای مرد دا په لاس ولور کی بوید دا مور ژوندې و بیا ایمانم نصیب سو دا بل رضای مرد دا په هغه وخت باندې چې مکه فتح سول بیا حنین په موقع کې چې کله مسلمانانو فتح پیدا کړله بیا غنیمت تقسیموي په دا وخت را رسول الله ورته ولاړ صدر ورته ورک دا صحابه د ایران شدا څوک څوک چې پر دا صدر یې کښې نول احترام او اکرام یې ولا وکړي نو بیا د رسول الله هغه رضای مرد کړ بهرحال خو بیا په سیرت کې کاروي څه شي ویلالی پښتانه وایي زوی په وړي کې لاش کاروي زوی نو دغه په کوچنیوالي باندې چې هلته ورلی دوی وایي موږ غریب خلک وو دا حلیمه او د دې سړی دا وایي موږ غریب خلک وو یوه منه دوې کښې دا راډي موږ تللي وو مکې لره یو کمزوری ډنګر مرد دا راډی وو لیکن چې موږ رسول الله تللي وو موږ یې په ټپوالو باندې نه ده تی کنه بیا داسې چابک شو کنه داسې راښکاره شو مشران شو دا څنګه ټبه م څه کېدله داسې سمېد خود به خود به سمېدلی کنه پیغمبر اسلام غټ شو د دوه کالو شو چې دوه کاله یې پوره شو د یې بېرته راوستی کنه چې بېرته یې راوستی بېرته یې سفارش ورته وکړي هغه مده خو دغه قدر و بېرته یې د دوی خاندان ته د ده امور مبارک ته دا خو څه شي وکی سفارش وکړي دغه دپاره ول دا هلک یو څه زمانه نه موږ ته نور پرېږدی دا یو عجب هلک دی کنه دا یو عجب هلک دی چې موږ په کور کښې داسې خوشحالي راغلې ده چې د کومه ورځې دا هلک یو څه زمانه یې لا بېرته راکړي دوی بېرته په لاس ورکړي بېرته یې بوت دا دوه مور چې بوت نو بیا داسې غټ شو دی غټ هله هغه پسونه پهول د سارا زندګي وو دی به م له هغه سره ولاړې دواړو به دا پسونه پهول ډنګر نه یا لیرې چې ورته وایي یا وري یا دا ډنګر منګر خو نه دا کښېنې پیایي کنه ول موږ دی و هغه رضایي ورور دواړه تللي وو بس هلک وینو خو بېرې دی چې دا څه چې ویلې دی د ده کیفیت یې ولې دی سینه یې ور چیرې کړه لکه منډې داسې منډې ولې کور ته ورکړه ول هل پلار مور ته یې ویل چې هغه زما ورور زما ورور ول زما ورور خو هلته د خلکو راونی وایي داسې ور چیرې کړې کړه او بس دی لدی خپسی او روخ شتا څه کیسه بندا او دی لدی خو روان پیغمبر علیه السلام لا خبر تر روان دی چې مومه خبر هغه دا حلیمه سړي نو مې د مایر هغه دا په غوځي کې ونیو ول پښه څه کیسه پښتنه ځنې وکړه ګرانو پیغمبر خو یو خرق العادت کشش لري کنه چش لري کشش لري پس نه کې ونیو پښتنه ځنې وکړه ډیره ونه زاو هغه درو کښه ورته وکړل ول تاسې دوه کسان راغله زه پرې ایستلم ګزارې کړم دا سینه یې راله چیرې کړله یو شی یې تسکې کړل یې غورځوی کړه هسې یو قسم وینې هغه ماده نه ده په زړو کښې چې هغه ماده هغه د خباست او دغه هغه منبع د شرورو ګرځي څه شي ګرځي منبع د شرورو دغه ګرځي دا وسواس مسواس دا شکوک شبهات په دغه ځای کښې بیا ځاله پیدا کېږي کړه دا یې الله اول وار ځلې وایستل بس بیا راوستئ بهرحال کور ته څه زمانه چې اوسو دواره مشوره سره وکړله چې یاره دا هلک ته یو تاوان نه ونه رسېږي بیا په موږ تاوان سي کنه دا هلک یو داسې عجب عجایبات ځینې ښکاره کېږي دا یو تاوان ونه رسېږي کنه نو بېرته بوته یې وره حواله یې کړه بیا و پیغمبر علیه السلات وسلام وایي زما عمر د شل کالو لږ بالا سو یو درې یا شپږ میاشتې یا څلور میاشتې پنځه میاشتې بالا بهرحال شل کال یې پرسې وو پر یوویشتم کښې روان بیا داسې یو کیفیت ورته پېښ شو بیا داسې فرشتې رالې حضرت جبرایل او میکایل بیا یې آپریشن وکړ ډاکټران نن خیال کوي وایي موږ څه کوو د زړو آپریشنونه کوو کاکا د دنیا ته دا اول وار موږ چې راوړی دا ترقي موږ دنیا ته راوړی وای وای د زړو آپریشنونه له کومه ځای شروع شوي موږ څه شروع شوي د یو سړي آپریشن څلور واره کړی ته یې اوس کوو ته یې څه کوئ اوس کوئ او موږ په دونه هنر وکړئ چې نه وینې وې نه بله و نه زخم و داسې بیا کښې هغه به بېرته جوړ شو سید خورا یو مشینان م ورته لګولي یو دراب و دریب یو کسی بیا دا مرحله وه بیا دا زمانه وه ځکه دا د ځوانۍ په شباب په دوران کې خو بیا په زړه کښې څه حواس حوس پیدا شي د دنیا خواهشات د چا پیدا کېږي په دا وخت خو یو بیا وي الله جل جلاله دا خپل پیغمبر محفوظ ساته عصمت د انبیاو خدا وي کنه چې په خصوصي نګرانۍ کښې وي کنه پیغمبر د چا په خصوصي نګرانۍ کښې د الله وي کنه الله یې براه راست نګراني کوي نو د زړه څخه دغه خواهش دا حوس د دنیا وایست دا شوق د دنیا د ځوانۍ کښې خو هر انسان یو شوق لري که نه دا شوق یې ځینې وایستی کنه ځکه پیغمبر اسلام وایي زما خپله نفرت کېدی کنه په معاشره کښې شاوخوا ساتونه به وو بانډارونه به وو په دا معاشره کښې الله دی داسې راوساته کنه خپله خصوصي نګراني ورنه معاشره څنګه معاشره وه یوه عامه کله معاشره وه یاره زموږ خو د مسلمانانو معاشره په څونه ګند لړلی هغه وخت خو ګرڅه څه شي هم نه وو اسلام هم نه وو نو خو هر شی آزاد شراب نبو رخص نبو کسی بوی هار درو زناکاری وارا بلا دی عام وکن رسول الله ویس ما بزرگ نگوشت کن خوام جنی نظلام مات داگه مجالس چش نراکوی خوان نراکو تنها بگرزیدم تنها بگرزیدم پا معاشره کی دنه نوم خو لیکن بزان کی دگوین زد سشوم تنهاوم دا افکارو دا خیالاتو دا سوچو دا لیاز زد گوین سشوم تنهاوم دا چه سر من فکر نچکه دی نمیلاوید یو حضرت صدیق سر دا جوڑاو ولی اغا هم اللہ دا سی ساتھ لیو کن غم پاپ حضرت صدیق پا دوری کفر کی هم بد تا چشنه دا لگوالی سجده اغا هم دا فطرت زکیه در لو کن زکر دو دوارو لگه دل دا غا سرکشنی چی بنه سر ورطی یو غوسم پا معاشره کی دا غا تالیب دبل چه سر دامیان پا مجلس کی یو دم دخسی کن چی تالیب بی دی تالیب بی دا کڑی لچتینی اولی بیاروانی کن وینوانگر تشیوانی کنن هم جنسو با هم جنسو پرواز دا دش خبری من ندی دا غچ خبری کنند هم جنسو با هم جنسو پرواز کبوتر با کبوتر نو تاسی به مرغه چش نه لیدلی چې سات سره تیروي کبوتر او باز بم نه سلی باز او باز سره ګرځي کبوتر او کبوتر سره ګرځي ځکه پیغمبر علیه السلام د دې لغه وخت یارانه وکړ حضرت صدیق سره لغه وخت یارانه و لدغه وجه بلا تامل بلا استراب په اول د مرحله چې د نفس اظهار ورته وکړي چې ما ته خدای نبوت را کړی دی ول بس ته صادق ما ګړدو ژوندۍ له تاسو سره په داس شانته را کړی ما مطالعه کړی نو ځکه دا یعنی هغه حکمتونه دي چې په دا مراحل کې راځي کنه یو ته مارج د کښنیوالي بیا خپل خواهشات چې شي د کښنیوالي خود کښنیوالي دا بازي و دا لوبي و لعب و دا کسی و دا چلی و دا بدی و دا شوکلال و دا دا دا دا بیت دا کسی دا غانوائی دی کلا دا غا بلائی بی کلا لدا سر هم اللہ پیغمبر دا اسم حسوم زده می نورس دا غا پا دا غا دوران کی گویا اول پریشن مقصد داو چی دا غا لحو لعب دا غا خالات و تصورات دا پزر کی چش نونیس بیای دا زوانی پا مرحلہ کی چی دا بیا دا بلی و نوا دا چا دا دا خواهشات و دا کیفیات هوای نفس او چوک دا نفسانی خواهشات و لذت پسی سړی ځغلی کن د دې اوس خیم الله محفوظ کی سلطانم چې ولا ولا ماته څوک راغی په غار هراج د دې کې په بعض روایت کې داسته چې تر دا وحی راکولو د مخه اول ور زراونی ولوم کن زیرا ما سینې را چا کړل د سینې په زړه را وښتي یو شی ځنی است کوي د دې سره ملایم کې غی پیوند کې غی سره لاسی فطیر کې جوړ دوه شیخ شلم اقرا یو عیني په دغه وخت کې چې څه شي ورکولې وهي ورکولې بیا ور د زړه اپریشن ولا وکي د فارغ د دې چې هغه استعداد او صلاحيت په کې ودیات کړي چې قبول د دې حکمت داو بیا خدا سلسله بیا څلرم معراج تتلې چې تتلې لاله معراج تتلې دا د هجرت لږ زمانه لمخه کې شو چې شو لاله د هجرت لږ زمانه یتو کال یا یو کال یا درې کال روایت مختلف دي خو به هر حال د مکی زندگی اخر وخت وک چې شو ولل د هجرت د هجرت نه لږ لمخ دغه زمانہ چې الله دې بیا غوښت هغه وخت يم د بقایده دا او اخر رسول الله خپل بیانې چې زدا سپروتم بس یو دم دا چت تشتوت زی چا وکړ چیرې نو دا زه شډی راشه اوس فرشتي راشه اوس ول دغه دی ول ول دغه دی کړه اما سره ودی ما پرشینی وکړ زړه را راوست هل دې د ابي زمزم یو لوی تعالی و دا چې ټوکري ولګن په دا یاره د وبو ډک د زمې زړې واخته په وبو کې پریمځي یو شی ځنې د شويستې ای تور رازه وینو د خنده د ځنې تسکرل یو غرزول د تیز ما پزړی کی ما زړې فټ کای نو راه ورتلې راځه مراق راوس چې شی برق څه دی ما دا انده چا سر د برق څه هیڅ تعجب نه دی نن دنیا برق ایجاد کې اوس دنیا هم منل چې د برق په دنیا کې تر ارشي څه څوک دی تیز رفتار دی د سترګو د دې د نام دی څوک تیز رفتار څو لک مله د پیو سیکنډ کې درینه ده دونه تیز ده هغه خو د بجلی ټوک لاله آس ول تر خره لږ غاټو تر غټي خچري لږ را کمو داس یو شایسته آس دا باندې حضرت جبرئیل راتول راځه بس پر سپور بل نار یو په شی چیرې وای وای چیرې په یو شپم بیا ګرد د معراج کې سبق وار شق صدر حکمت او فلسفه داوا چې په دې کې بیا یو بل استعداد پکې کې شو چې هغه د عالمي بالا د دد او د لیدلو د تاسو هغه عالم به خسر لري دي بالکل سره لري دي نو ځکه په دې کې یو بل اس هغه بل دنیا د الله چې دا و تھاب راوړي دغه تھاب دغه شت علم نشرح تشریح پر دغه چاګي په د شقوق اربعه او کې چې شي چې ګویا الله ته دغه احسانات ورشي چې دا ستاسو سینما څلور واره نکړه چا لیکن سم دا وایي چې دا مضمون د هغه مضمون څخه لږ لري جلا دی ولی هغه که شق دی دا شرح ده چې دا شق صدر مقصد ام شرح صدر وځي د شق صدر مقصد څه چې ګویا دا یو حکم پر هغه تفریح دی شرح د صدر دا تفریح په چاوه په پوهیږي زموږ فیصله بیا دا زما فیصله ډېر د شرح صدر نو که د دې تفسیر سړی پر هغه عمر باندې وکړي په شکوق اربعو نو ډېر مستبعده نه بهرحال دا شپږ سره صورتونه د چا سره د وحي یعنی د پیغمبر او یا د کتاب سره تعلق دی د چا سره د دواړو خو یو له بل سره څوک دي تړلي دي کنه یو منزل دی بل منزل علیه په پوهیږي نو ځکه د دې وتین اصل موضوع هم څوک ده اثبات د دې چا دی د دې رسالت دی واس چې شې دی لاله یعنی څنګه اندازې کوي مانه تل چې الله جل جلاله دا مدعاوی د دې مختلف شکلونه دي کله په دا شکل چې برهان ولا راو څه شي برهان کله امثال و نظائر پیش کی مخاطب د زین څخه د دې هغه استبعاد دی لیکي وای څه شي چې لاله دا شی خو هم د استی لکه اخ دا شی خو هم د استی لکه اخ دا رسال تا خو یو نادر شی نه دی کوم څه شي نادر شی نه لزما دا فوج دی چې د وطن هغه بنیادی اساسی موضوع رسالت دی او دغه استبعاد ته دغه رسول د نزول د انزال د ارسال سره د چا د رسول ته خلکو زین ته نه تیارې دی چې انسان بر د چا رسول جوړیږي د الله د الله د رسالت د استبعاد څخه کوي لری کوي او کیفیت د ازالې د استبعاد په چا کې په وقوع د نظائر وکړي وایي تفسیر د قران په قران کوي بس بیا ډېر بشایسته انداز چ کله ما كنت به الله پیغمبر ته ویو دخل ته وې چې زه یو د شي نوې عجوبه خبره خو نه ده چې اول ورځ دنیا ته راغله تو چې د سکی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره وخت را روانه ده دا گویا انساني معاشره لدی څخه مانو صدا عادی ده د دې وقوع امثال په بخر موجود دي کله وای څو رسول الله په خو هم راغلی دي د ځمال رسالت ته وې د عجوبه معلومیږي د سم د رسولانو د کړي یو څوک ما سلسله یې یو کړي مستبعات خو باید هغه شی وي چې چې شی وقوع ابتداءا او لا نظیر او لا مثال وي لیکن که یو شی چې لري نظائر او امثال لري نو باید وقوع خلل تش نو په فوسولاس د سورې 3 اصل موضوع ام دغه ده او دغه امثال او نظائر الله په شی وي چې ګورارته کسه نوې پیغمبر نه نه وینا د عالم ته وای دا طبقات د منکرینو الله وای چې دا ولې دې مستبعات بولي نو خو د مشرکینو هم دا دنیا منل یهود نصارا خو مشوره وا چا منل دغونه کده چې تورات څوک دلاله دا آسمانی کتاب دی یعنی یهود ګویا دی یو نبی تصور د لوک نه دا غود دا سما څخه خودونه کده دویم فل جمله خبرو چې څوک راغلی دی موسی علی السلام په دنیا راغلی څوک راغلی دی عیسی علی السلام په دنیا راغلی د دې سارو ما شام د دغه قریشو تاګ را تاګو معمولې او تجارتونه د شام شام او د یمن او د علاقې خټول څوک یار یا یهود یا عیسایان وې څوک داغه مزبی دنیا سره د دې تعلقات دونه کدر خبره خود دې په زینو کې لمخه اجمالا ولکن چې یو آسمانی کتاب عقیده لري د یو رسول چې شل لري عقیده لري نو الله دې ته دا ورشکار کې چې دغه نزایر دي دغه سرزمین دا گواه دی په رسولانو په چا باندې په ارسال باندې نو دا هم دې کنه دا تم دغه شي دکن دا ولی مستبعد حتی خو پریر دی الله وايي خود دې دغه ستاسي سرزمین د رسول پر وجود گواه دی وې څوک او دا ګوردا چې الزی الفاظ راځي دا خالص مقدی دا الفاظ بلکې الله دا گواهان ګرځي چې شي ګرځي دا فراروان مضمون چې شي ګرځي شواهد یې ګرځي گواهه ګرځي د څه شي الله وې زمانہ کوا تاریخ په دې گواهی دی تاسو تاریخ ورکه راوړوي چې هغه انسانانو چې د نبیانو مخالفت کړی دی اخیری خصوصا د هغه وخت د قوت او د دولت مالکان لاړ په خاورو ګرځ شو کنه ولی پانی راوړ ډیر سوی تاریخ پر دا گواهی چې انسان همیشه د خساری څخه دی او کفا کامیابی پیدا کړي دی چا پیدا کړي دی د ایمان او د عملی صالح خوندانو پیدا کړي په پښتو په ځولل دا څلور شیان دي تین زیتون تور سینین و هاذا البلد الامین الله وی دا څلور سره سر زمين پر دا غوا دی چې دیو دغه دغه مزکی سترګو انبیاله دل رسولانه لیدل دلیږي کنه اوس پوسولاس مضمون متدا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر دغه مضمون غوا کوي چې انسان الله پر یو کامل فطرت پر یو کامل شکل باندې الله پیدا کړی پښاوري پیدا کړی کامل صفات کامل الاعضاء حسین الجمیل سیرتن و صورتن الله انسان په دغه طرف پیدا کړی او کمال د انسان کو هغه اخري حد د کمال کم دی چې قابل د چاو ګرځي د وحي وګرځي د الله سره تعلق پیدا شي دون د کمال مرتبه او د انسان د کمال مرتبه واقعي هم دغه د کمال د انسان مرتبه کم ده یاره چې د دې قابل وګرځي چې کم ځای ته ورسی نو احسن تقویم خو دغه معنا ده چې انسان د یو لوړ معراج پر یو لوړ اوصاف پر یو لوړ استعداد پیدا شوی دی لوړ استعداد کامل استعداد سیرتن و صورتن ظاهرن و باطنن هغه خو په شکل چا د غواد یعنی کامل انسان په شکل د چا موجود شوی د انبیاو او انبیا چیر راغلی په دا سرزمین باندې راغلی په دا سرزمین باندې کم سرزمین چې د شام سرزمین دی د فلسطین سرزمین دی توری سینا پر غواد دی سرزمین د چا په غواد دی توری سینا وای چوک یعنی مش پښتو کې څورته کوی تور په دې غواد دی چې رسولان مخکې راغلي دي ولی کوی تور په سرزمین باندې الله د چا سره مکالمه وکړل او اول رسالت یې ورکې په مکالمه سره کړ ته ویلې غنوې اذهب الى فرعون انه طغى والپیغام دا ول ورکې وځ نیغ به ځي فرعون لر اوهو فرعون ولاغته به ځي ولی ولزکه د خپل کمبلې په شي زیاتې غزولې ورسره په شي راټولې کړ کینده راټولولې پریک خرچې سو د خپل پیمانې د باندې وتل نو سرزمین د چا غوا دی شام تشول علی محبت د انبیاو کنو مبعث د انبیاو دی کنه دي څونه انبیا راغلي دي چیرې په شام کې کنه اب فلسطین خونو دا نه دی بیت لحم دا و چې دا کوم موجوده فلسطین دی دغه خو مقام پیدایش ته چا دی د حضرت عیسی علی السلام دی او دغه مقام سکونت ته چاو د حضرت عیسی علی السلام الله وی سرزمین د فلسطین پر دا غوا دی سرزمین د شام په دی غوا دی تور غرد د تور پر دی غوا دی توري سینا دغه پر دا غوا دی او خو څکه هاذ البلد الامین پر دی غوا دی ته کوم ځکی د چاستر کې لیدلې دی وای د حضرت ابراهیم ستر کې لیدلې وې کنه وې لیدلې د حضرت اسماعیل ستر کې لیدلې دی کنه دی لیدل نور انبیاء هم ډیر انبیاء حج تم راغلي دي د دې خو ګر سره ګویا اصل سکونت د حضرت اسماعیل خود دلته لوی دلته راځوان دلته فسی وفات نو دغه الله وای دا خو نه ولا د خبره نه دغه څلور سره سرزمینان پر دا غوادي چې انبیا او رسولان راغلي دي دغه تاریخ پر دې غوادي او دا د دوی هغه واقعیات د دوی څنه څه امان د دوی څنه څه هدایات تر نن نه ام پات دي کنه نو بیا ته خو څه شنه یو نه ولا د نه ابتدا کی سن نه ده قل ما كنت بدعا من رسول اغد لي ورواشوي بس موضوع اسان سر سر مخلاص وتين يعني شاهد گوادي تو گوادي تين گوادي يعني سر زمين ده شام كن سر زمين ده دمشق چې د دمشق شهر په جوړ دی دغه سر زمين ده چا دی د تين دی ولی دلته انزر ډیر کې دل کن دلته څوک يعني ذکر کو اگر تين چا ته وای انزر ته وای لیکن مراد ني څوک دی هغه منبت د انزرو دی څوک لري هغه منابت هغه سرزمین دی علما دا غوي چې اگر چې ذکر د چا دی د تین او د زیتون زیتون درخته خونو پیژنې چې هم ډیر خصوصیات لري دا بیا په تیپ کې وګوري په نور ځای کې وګوري خصوصیات ډیر دا دواړه ډیر عجیب شیان دي دا دواړه دا خصوصیات لري چې د زیتون درختی چې کم تیل دی او کم خوراک دی او کم څونه شایسته درخته ده څونه خصوصیات په دا درختو کې امتیازات لري او د غرنګ په میوه کې بیا څوک خصوصیت لري لاله چې څونه غټه دوا ده او څونه بهترینه غذا ده هم دوا ده هم غذا دي خصوصیت لري څوک تین ما ته ډیر خوند راځي خو زه نه څه کولای شوګر کم کړی شوګر ځاتې خوږه کې پکې ډیر دا سه مسهل دي د میادې د خري مریو د کچري مچريو د تعفن معفن د میادې دونه صفاقي دونه صفاق دا بواسیر مواسیر ګرد استک ځکه به مواسیر چې پیدا کیږي خو هم د چاس خ پیدا کیږي حدیث کوم باز روایت کیستا چې کلو دا خوري دا الله پیغمبر فرمای که زه دا اوم چې دا د جنت میوه ده نو زه دا ویلای سوې زه دا ویلای سوې ولی ځکه د جنت میوه ام اډونه لري دا چشنه لري اډ نه لري د نن چشنه لري اډ نه لري ټوله میوه خپل کیږي او دا سپي وق ولا خپل کیږي څندونه پستا هم دا شیرینه هم دا لذیذه هم دا دوا هم دا غذا هم ګرد شان پکې ګرد شي نو زکا یعنی کدا ماناسي یعنی یو جماعت ته مفسرینو داوای چې تینو زیتون څخه دغه دواړي چې شیخ مرادی دغه مشهور تیم دغه متعارف تین جن مرادی دغه سمر چې یو تعامو څه کې لاله خپل کیش او دغه زیتون چې دغه درخته ده چې یو اثرو چې څه کې نشته زلکی تیل جن راوز حضرت عبد الله ابن عباس قول دی حاکم او به حکیر نقل کړي تصحیح هم ولا کړي چې دغه وایل چې د تین زیتون څخه دغه دواله متعارف شان مراد دي لیکن ما تاسو ته مخکې په اصول کې ویلو چې حضرت عبد الله ابن عباس په هر ځای کې منتهای ډیر متعدد اقوال منقول دا ضروری نه ده چې یو قول یې وو نو بس حتما تفسیر په پاغه پوری قاصر وي کړي قصر د چانه ذکر محققین دغه باوجود چې دا روایت ده موجود دي لیکن محققین دا وایي چې د تین او د زیتون څخه خودي دغه چوک دغه متعارف معنی امرت دغه درخته او د میاوان نه د جن امرات بلکې څوک د سرزمین جن امرات هغه منبات د دې امرات څوک ولولي ولزک مناسبت هغه صدا شخ پیدا کی چې توري سینین و هاذ البلد الامن دا دواړه د چانو مونږ دي د بلدان د امکینو زیونه وای هغه دواړه د چا د قسم څخه د امکینو یعنی مکانات دي بلدان دي شهرونه دي نو ذکر داس که هم که مش څوک واخو منابت واخ نو بیا به مناسبت د ګردو دیوی ناوش کس بارال دوی رای دی یو رای دقد چه منابط چنی امرا دی سرزمین دا شام اول او سرزمین دا فلسطین چوک دوم پا جدید پا قدم استلاکی پا پخوانی استلاکی شام فلسطین یو مملکت اوز پا جدید جغرافیه کی چو دی لنه دو دی پوار نداد وارد نبیان طول پر داغا سرزمین راغلی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا اتب در ترجی چه بارکنا حوله دا کمز شئی شام سي مسجد الاقصى بهرال عام علماء نور کښنی کښنی اقوال پاکستان بس خدای هغه زړه دغه چې وتین قسم می دی په هغه سرزمین باندې وی کم سرزمین چې هغه منبت د چا دی دغه انځرو دی مناغه سرزمین د شام چې ما هغه مرکز د شام به څوک دمشق څوک دی دمشق جامع مسجد دمشق دا شام به ډېر چې لري خصوصیات لري کنه محشر هم پر چا جوړی جلال محشر هم پر شام جوړی وتین او زیتون قسم می دی په هغه ځایوی چې هغه څوک درختی د زیتون په کثرت راشینوی چې هغه څوک دی سرزمین دا فلسطین دی چې بیت لحم دی حضرت عیسی علی السلام چې پیدا کیدی چې مور ولاله کنه په بیت المقدس کې وکنه دی چې پیدا شوی بیت المقدس هغه باقره په سوریه مریم کې راځي و زیتون و تور سینین هغه تور خود هغه غره نوم دی سینین په معنا د حسین په معنا د شادي د جمل اضافت د موصوف چا دراغله هغه تور